السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. إكي وتنجلي أنا درسيت ولله الحمد يا كتاب من أخلاق الأنبياء عليهم السلام. Tukiendelea na darasa yetu insha Allah kupitia kitabu hiki adhim wa risalatun adhima min akhlaqil anbiya'i alayhim assalam wa la nazalu fil muqaddimat allati ata biha al muallif hafizahu Allah ta'ala bayna yaday كتابه. بعد تبقى تكتنغليزي هزي أمبازو مونديش يمزيليتا موانزوني كبيسة ما تنغو ياكي هي نليو تنينجي مقدمة وكومي، أليس كذلك؟ نعم. المقدمة العاشرة وتنغليزي وكومي. Mtakumbuka kwamba katika utangulizi wa nane na watisa Sheikh hafidhahu Allah ta'ala amezungumzia nafasi waliokuwa nayo manabii na ujuu wa cheo chao na utukufu wao, akaeleza hayo kiasi ambacho watu wanasadikisha zile ndimi za manabii na maneno yao, hata akili zetu zinahukumu kukata kwamba yale wenye kuyasema manabii ni ya kweli, na nyoyo zinatulizana katika hayo. Hayo kayaeleza katika mukaddima wa nane, akawasifu manabii kwa sifa wanazostahiki, au akazungumza kwa uadilifu juu ya ubora wao na nafasi yao. Lakini katika utangulizi wa tisa akaeleza jambo kwamba pamoja na fadhila hiyo na cheo hicho walichonacho manabii, bado wao ni wanadamu, hawajatolewa katika ubinadamu. Kwa hivyo yanawafika manabii yale ambayo yanawafika wanadamu wengine wa kawaida. Akatoa mfano kwamba wanaumwa, wanahuzunika, wanalia, lakini pia nafsi zao zinapata dhiki mara nyingine, wanakufa. Mambo haya kibinadamu ambayo yanatupata sisi yanawatokea pia manabii wa Allah. Kisha akataja adilla kwa kuchagua baadhi ya ayati za kuonyesha kwamba manabii wanafikwa na mambo haya ya kibinadamu, akayaeleza hayo vizuri tu. Sasa leo katika mukaddima huu wa kumi anasema hafidhahu Allah ta'ala, ma'a bashariyatihim عليهم الصلاة والسلام، فقد خصهم الله تعالى بخصائص دون الناس مع بشريتهم. فموجنا وبناء دمواو مع بشريتهم فموجنا وبناء دمواو هوما نبي عليهم الصلاة والسلام يوياو zishuke sala na salamu pamoja na huo binadamu waliokuwa nao. Faqad khassahumullahu ta'ala, kwa hakika amewahusisha wao Allah ta'ala, bi khasaisa duna an-nas, kwa mambo maalumu pasi na watu wengine. Yako mambo ni ya kwao tu, wamehusishwa nayo, hawakupewa watu wengine wasiokuwa manabii. Bi khasaisa, kwa mambo maalumu wakahusishwa nayo, duna nnasi, pasi na watu wengine. Yaqul wa hadhihi al-khasa'is, na haya mambo maalumu haya waliohusishwa nayo. Anasema shekhe wetu, wa hadhihi al-khasa'is, na haya mambo maalumu haya walionayo manabii, la tukhrijuhum an dairati al-bashariyya, hayawatoi wao katika duara la ubinadamu. La tukhrijuhum an dairati al-bashariyya, hayawatoi wao katika duara la ubinadamu, bado watabaki ni binadamu pamoja na huo umaalumu waliokuwa nao. Walakin Allah azza wa jalla, na hapa amesema jalla wa ala, lakini Allah ambaye limetukuka jambo lake na limekuwa juu, khassahum, amewahusisha wao manabii, wastafahum, na akawachagua, biha, kwa hayo mambo maalumu, biha rajia ila al-khasais, kwa hayo mambo maalumu, duna ghairihim, pasi na wengine. Kilichopatikana kwao ni uteule tu, Allah amewateua kwa matashi yake na matakwa yake, akawapa sifa hizo maalumu anbiya Allahi ta'ala wa rusul. Kisha anasema, famin khasaisi al-anbiya'i wa rusuli duna an-nas, na miongoni mwa mambo maalumu ya manabii, waweza ukasema na miongoni mwa sifa maalumu za manabii wa rusuli na mitume, duna an-nas, pasi na watu wengine, yani mambo waliokuwa nayo wao tu, anbiya Allahi wa rusuluhu, manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala na mitume wake. Akaanza kuyataja haya mambo maalumu. La kwanza akasema alwahyu, alwahyu ni wahi, kuletewa ufunuo. Wahi ni jambo maalumu kwa manabii, lafahamika hilo. Wa minha, na miongoni mwa haya mambo maalumu, al-ismatu ni kukingwa na kukosea. Al-ismatu, kukingwa na kukosea. Na wanasema ahlul ilm, al-anbiya'u ma'asumun min an yukhti'u fima kullifu bih min tablighi ar-risala. Manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala wamekingwa na makosa ya kukosea lile jambo ambalo wamekalifiwa kulifikisha, nalo ni jambo la kufikisha da'wa kwa watu. Hawakosei katika da'wa yao, wamekingwa na makosa katika hilo. Kadhalik ma'asumun min kabairi dhunubi, hivyo hivyo wamekingwa manabii wa Allah na kuyaingia madhambi makubwa, zile kabairu dhunub, almuhlikat, almubiqat, madhambi hayo mazito mazito wamekingwa nayo manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ama saghair, kuna ikhtilafu baina ya ahli alilmi, lakini kauli yenye nguvu, ikiwa itatokea basi kuna dhambi ndogo limemtokea nabii, basi hawabakishwi katika dhambi hilo, haraka uzinduliwa na wakafanya istighfar. Hii ni kukupitia kauli wenye kuona kwamba saghairu dhunubi taka ala al-anbiya. Wengine katika wanawachuoni wanaona kwamba al-isma wamekingwa na yote, na haya pengine yatakuja kwa ufafanuzi katika vitabu vyetu vingine, hasa katika mambo ya aqaid insha Allah ta'ala. Wa minha, na miongoni mwa haya mambo maalumu walionayo manabii baada ya kuyaona hayo mawili alwahyu wal isma, anasema jingine, anna ayunahum tanamu walakin qulubuhum la tanamu. Hakika macho yao wao manabii yanalala, lakini nyoyo zao hazilali. Manabii wanapolala, basi yenye kulala ni macho yao tu yakafumba, lakini qulubuhum hadira wa hiya yaqdana, lakini nyoyo zao ziko hadira, zimeamka, hazilali nyoyo zao. Na hapo chini ameweka hadithi ushahidi wa hilo, ma akhrajahu al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala min hadithi Anas radiyallahu anhu, hadithi ndefu inayozungumzia habari za al-Isra wal Mi'raj. Katika yaliyokuja kwenye hadithi hiyo, qal alayhi salatu wassalam, wa kadhalika al-anbiya, na vivyo hivyo manabii, tanamu ayunuhum, yanalala macho yao, wala tanamu qulubuhum, na wala hailali mioyo yao. Hili ni jambo maalumu wamepewa manabii. Kwa hivyo ni tofauti kabisa na wengine katika wanadamu wasiokuwa manabii. Wanadamu wakilala, kulala basi amelala, atafumba macho, kadhalika na moyo wake utakuwa uko ughaibuni pia, hajijui, hajitambui. Ndivyo tulivyo sisi, labda tu kama una kijiusingizi na maruweruwe ndio unaweza kujitia, ah, nasikia. Kuna baadhi ya watu wamuona kabisa kafunga macho, lakini kumwambia mbona walala wewe, akamwambia ah, mimi nipo, kila kitu nasikia. Ah, hajalala huyo. Sisi tukilala twalala macho yetu na nyoyo zetu. Amma al-anbiya, lakini manabii, yenye kulala ni macho tu na nyoyo zao ziko hadhiri wakati wote kwa ajili ya kuletewa mafundisho ya Allah azza wa jalla. Jambo hili wa minha, ay wa min khasaisi al-anbiya, na miongoni mwa mambo hayo maalumu kwa manabii, annahum yukhayyaruna 'inda al-maut, kwamba hakika wao wanapewa khiari wakati wa kufa. Jambo hilo nalo, wanapewa khiari wakati wa kufa. Akiulizwa, hal turidu an tabqa basharan mukhalladan au an tamuta, je, unataka wewe kubakia hali ya kuwa ni mwanadamu atakayebakishwa kwa muda mrefu? At-takhlid iliyokusudiwa kwao ni kubakia muda mrefu na si milele, kwa sababu ya nusus zenye kuashiria kwamba kila nafsi itakufa. Hal turidu an tabqa basharan mukhallada, je, unataka wewe ayuha nabi ubakie aliyakuwa ni mwanadamu atakayeishi muda mrefu? Au antamuta, au unataka kufa, au unataka ufe? Hapo chini ameweka namba moja, akaleta ushahidi kama fi sahihain min hadithi Aisha radhiyallahu anha an nabi sallallahu alaihi wa sallam qal ma min nabiyyin yamradu illa khuyyira baina ad-dunya wal akhirah, hakuna nabii yoyote anayeumwa, anayepata maradhi, maradhi ambayo ni sababu ya kifo chake. Illa khuyira, isipokuwa atakhiarishwa, baina dunya wal akhira, baina ya dunia na akhira. Na adilla nyingi zimeashiria kwamba anbiya walipopewa fursa hii ya kukhiarishwa baina ya dunia na akhira, basi walichagua akhira kwa sababu wanayakini na yale mazuri zaidi yaliyo kwa Mola wao. Ndio hata Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipopewa khiari hii wakati wa maradhi yake, akaonekana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akiyageuza macho yake kuelekea juu, akayapindua macho yake akitazama mbinguni na akisema ila rafiqi al-a'la, kwa maana ikhtara alayhi salatu wassalam an yaqduma ila rabbi, alichagua mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam baada ya kukhiarishwa alichagua kuelekea kwa Mola wake subhanahu wa ta'ala. Jambo hili la kukhiarishwa baina ya kifo na kubakia hai ni khususia wamepewa manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala, hawajapewa wengine. Hii wallah, manabii wanayajua mazuri yaliyo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kwamba huko akhera ni kwenye mafanikio. Sijui nafasi hii tungepewa sisi ingekuwaje, nafasi hii tungepewa sisi, maana manabii wamechagua akhera. Leo kwa tulivyo sisi ndio umefikwa na sakaratul maut, unatapatapa pale, unahangaika na kumwaga jasho, macho yashapinduliwa yale. Sasa waambie haya, watuambie watakubaki endelee kuishiishi au utakufa? Hicho kishindo cha kutaka kubaki itakuwa ni ukelele, maana hatojibu polepole, atadhani kwamba asikiki, atatoa ukelele nabaki sisi ya. Lakini anbiya waliyajua ya khair aliyo kwa Allah, lakini jambo hilo ni maalum kwa manabii tu, na tuwa mfano tu. Lau tungepewa sisi jambo lingekuwa kubwa, kwa sababu dunia tuwaipenda sana kuliko akhira. Wa minha, na miongoni mwa haya maalum kwa manabii, annahum yudfanun fil makani alladhi matu fihi, ni kwamba hakika wao wanazikwa katika mahala ambapo wamefia ndani yake, hawahamishwi wakatolewa sehemu moja kwenda sehemu nyingine, au mji mmoja kwenda mji mwingine, kama tufanyavyo sisi katika maiti zetu, kusafirisha tu ndio mtindo wa kileo. Anbiya wao wanazikwa katika mahala ambapo wamefia ndani yake. Wakad jaa fil hadith, na imekuja katika hadithi, wa hadithun thabit bimajmu'i turuqi, kwa mkusanyiko wa njia zake. Hadithi ya Abi Bakar radhiyallahu anhu ina njia nyingi, kwa kuzingatia majmu'u turuqihi wa shawahidihi yasihu alhadithu. Inasema hadithi hii, ma qubidha nabiyun, hakufishwa nabii yoyote, illa dufina haithu yuqbadu, isipokuwa alizikwa pale mahala alipofishwa. Illa dufina, isipokuwa alizikwa, haithu yuqbadu, pale mahala alipofishwa, kwa maana ilipotolewa roho yake. Hilo ni jambo maalum, ndio maana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alifia chumbani kwa Aisha radhiyallahu ta'ala anha, na ndipo hapo hapo alipozikwa. Wa minha, na miongoni mwa haya mambo maalum kwa manabii, anna Allah azza wa jalla harrama 'ala al-ardi an ta'kula ajsadahum, haika Allah azza wa jalla ameharamisha juu ya ardhi, au waweza kusema ameiharamishia ardhi kuvila viwiliwili vyao, antaakula ajisadahum, hiyo ardhi kuvila viwiliwili vyao manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ardhi haiwapukutishi, imeharamishiwa isiguse viwiliwili vya manabii. Kwa hivyo tilka didan almumbathika min al-ardh, wale wadudu wale ambao hutoka kwenye ardhi, mafunza, mafinyofinyo, mamende yale marefu ni masharubu, panya wale, ambavyo ni wadudu walio ardhini, ambapo ushambulia kila kilichotiwa ardhini katika mizoga na miili, basi vitu hivyo havifikii miili ya manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala. Miili yao hailiwi na ardhi na vilivyomo chini ya ardhi, khususia adhima. Sheikh ameeleza hapo chini, mtu aweza akasema yawezekana jambo hili likawa ni jambo maalumu hata kwa wasiokuwa manabii, mina shuhada, mfano kwa mashahidi. Zimepatikana baadhi ya athar kwamba pana watu walifariki kwenye kitali fi sabilillah, miili yao ilikaa ardhini kwa muda, lakini baadaye ilionekana hali ya kuwa bado ipo katika sanda zake. Haya yamenukuliwa katika athari kadha wa kadha zikiwazungumza ash-shuhada'u wal-atqiya was-salihun. Sheikh anasema naam, jambo hilo linawezekana ikawa kuna baadhi ya watu wasiokuwa manabii wakakirimiwa kwa makarama kama hayo, lakini kwa upande wa manabii hilo ni jambo la manabii wote. Faqala lakinna khasatun li jami'i al-anbiya'i alayhim assalam bi khilafi ghayrihim faqad yun'amu ala ba'dihim duna ba'din. Hili jambo la miili kutukuliwa na ardhi limehusishwa kwa manabii wote, ni tofauti na wasiokuwa manabii. Yawezekana baadhi ya watu wakaneemeshwa kwa jambo hili pasi na watu wengine, ama kwa manabii hakuna nabii anayetoka kwenye khususia hii. Faida adhima min hadha sheikh hafidhahu Allah ta'ala. Wa minha, na miongoni mwa haya maalumu ya manabii, annahum ahya'un fi quburihim yusallun, kwamba hakika wao manabii wako hai ndani ya makaburi yao tena wanaswali. Nukila dhalika an al-imam Ahmad rahimahullah ta'ala, imamu ahli sunnati wal jamaa, waqad sarraha bihi sheikh al-islam ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى وكسيما الأنبياء أحياء. هاني منين نمياندك يا زيادة تقول جمعين هايا مقول شكو الإسلام من تيمية قد كبعاذي يا مينوياك يا منكولي وكني كتاب مبالي مبالي يكويم كني كتاب المجموع الفتاوى. الأنبياء أحياء منبي وكحاي في قبورهم katika makaburi yao, waqad yusallun, na mara nyingine wanaweza wakaswali humo humo kwenye makaburi. Kama raa Muhammadun Musa alayhi salam fi qabrihi laylat al-Isra wa huwa qa'imun yusalli fi qabri, kama alivyomuona Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kumuona nabiyullahi Musa mtume wetu Muhammad katika safari yake ile ya al-Isra, alionyeshwa manabii katika aliyowaona ni Nabiullah Musa akiwa ndani ya kabri yake hali ya kuwa amesimama na swali. Walaysa dhalika ala Allah rabbi aziz, na hili kwa Allah halina uzito wowote, kama alivyo tuumba akatupa uhai fi awali marra, basi yeye ndiye mwenye uwezo wa kuondosha uhai huo akakufisha, kadhalika akakurejesha tena kwa kukupa uhai kwa namna atakayo. Hili jambo wala si maajabu kwetu sisi, kwa sababu ni jambo linataallaq na kuamini ghaibu, na haya ni mambo ya kibarzakh, mambo ya kiakhira. Allah subhanahu wa ta'ala ni muweza wa kila jambo. Fahamu tu wewe mwanafunzi, ayatuha taliba, kwamba katika khususiyati za manabii ni kitu gani? Kwamba wapo hai katika makaburi yao na wanaswali. Huo ni mukaddima wa kumi. Almuqaddimatu alhadiyatu ashara, muqaddima wa kumi na moja. Kama anna lil anbiya'i alayhimu salatu wassalam khasaisa duna an-nas, shaka nasema kama vile, kama vile anna lil anbiya'i, hakika wanayo manabii alayhimu salatu wassalam, zishuke juu yao swala na salamu, khasais, wanayo mambo maalumu, duna nas, pasi na watu, kama vile ambavyo walivyokuwa na mambo haya maalumu hao manabii. Fa inna afdalahu huwa nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wa sallam. Jambo jingine muhimu hilo, basi kwani hakika mbora wao hao manabii ni mtume wetu Muhammad alaihi salatu wassalam. Fa inna afdalahum, kwani hakika aliye mbora wao, nataka kueleza kitu hapa. Fa inna afdalahum, kwani hakika aliye mbora wao, wa huwa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, naye ni mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lahu khasaisu, anayo yeye Muhammad mambo maalumu, duna sairi al-anbiya'i alayhi wassalam, pasi na manabii wengine alayhi wassalatu wassalam. Hiyo ndiyo natija, yani kama vile walivyokuwa manabii wana mambo maalumu pasi na kuwa nayo watu wengine, basi hakika mbora wao hao manabii, mbora wao nani? Man afdalu rusul, man Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asema basi kwa hakika yule mbora wao hao mitume, wa huwa nabiyuna Muhammad alayhi salatu wassalam, ana yeye mambo maalum, duna sa'iri al-anbiya'i alayhi wassalam, pasi na wengine katika manabii. Kwa maana kuna mambo hayo amekhusishwa nayo mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pasi na mitume wenzie. Kwa hivyo shaka anasema fa huwa yushariku al-anbiya'a fima sabaka min al-khasais. Sasa na yeye Muhammad anashirikiana au anawashiriki manabii katika yale ambayo yametangulia kutajwa katika mambo maalum. Naam, Mtume alayhi salam katika zile khasais za manabii wote na yeye mwenyewe yumo, kwa maana yushariku al-anbiya, anawashiriki manabii alayhi salam fima sabaka min al-khasais, katika yale yaliyotangulia kutajwa kwake katika mambo maalum, naye yumo. Lakini wayazidu alayhim bikhasais lahu duna ghairihi, lakini anazidi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, anazidi juu yao kwa mengine maalumu yake yeye tu, pasi na mwingine. Wayazidu alayhim, na anazidi juu yao bikhasaisa, kwa mambo mengine maalumu lahu, ameni yake yeye, duna ghairihi, pasi na mwingine asiyokuwa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mtume alayhi salam ana khasaisi zake, najaribu kuzitaja hapa. ففي حديث أبي هريرة وهو حديث ثابت أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى كتك صحيحه ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كتك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أمسيما أبو هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لممسكي أمتومي صلى الله عليه وآله وسلم نسيما فضلت على الأنبياء بست فضلت على الأنبياء بست نمفضليشوا جوا يا منبي كمامبو ستا سمكوجة روايات بالي بالي زينجين زكسيما بخمسين زينجين بأربعة تومي عليه السلام علي زنغمزة كلا مهالا كوكنا تويتا جيكا لكل مقام مقاله لكل مقام مقاله كلا مهالا بنا مزنغمزة ياكي هابا نسيما نمفضليشوا يو يا منبيكو مموسيتو أعطيت جوامع الكلم أعطيت جوامع الكلم نمبيوا مكسانيكو ومنينو هلو نجامبو معلوم كرزكيوا نوكرميونالو متميوتو صلى الله عليه وآله وسلم الجوامع الكلم ني الألفاظ اليسيرة ذات المعاني الكثيرة ونسمى أهل العلم الجوامع الكلم نمتمكو مچاچي يليوبيب معانا نيجي أعطيت جوامع الكلم كتك هايو سيتا تميسيما نمبيوا مكسانيكو ومنينو أكزنغمزا منينو مفوبي يليوبيب معانا كوبوا نايچو نكيباوا الله كم بمتميوت محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونصرت بالرعب ناني منصريوا كوكيهورو الخوف والفزع نيولي ووغا نمفزايكو ونصرت بالرعب ناني منصريوا كووغا نمفزايكو يعني maadui zake wanakosa nguvu wanapoteza mwelekeo wakisikia habari za kuvamiwa na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam zile habari tu zinawatia woga na mfadhaiko wakababaika wakapoteza mwelekeo ikawa ni sababu ya kushinda waislamu kwa hivyo Allah amemnusuru mtume wake kwa kuingiza uoga kwenye nyoyo za maadui zake wakisikia habari zake tu hata kama ni kwa mbali tayari jaka la roho linawapata wa uhillat liya al-ghanaim na zimehalalishwa kwangu mimi ngawira jambo la tatu hilo وأحلت لي الغنائم نزمي حلاليشوا kwangu mimi au kwa ajili yangu ngawira hiyo ni khususia waliokuwa kabla ya mtume Muhammad alayhi salam hawakupata fursa hii alghanaim ni zile amwal ambazo zinapatikana kutoka kwa makafiri baada alharb baada ya vita ngawira tunasema waswahili hizi ni halali kwa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam na kwa umma wake watu wakakusanya hizo ngawira wakagawana kwa utaratibu ambao kiongozi wa kivita atauona unafaa waliotangulia katika manabii hawakupewa fursa hii بل في الصحيحين حديث أبي هريرة يليزا kwamba walikuwa watu waliotangulia wanapopigana wakapata ngawira basi wanazikusanya zote mahali pamoja mrundo kisha unakuja moto unaziunguza zote na hawaondoki na kitu. Lakini katika umu wa Muhammad ikawa ngawira ni halali. Kadhalika asema waju'ilat liyal ardu tahuran wa masjida, waju'ilat liyal ardu, na imejaliwa kwangu mimi ardhi tahuran, kwamba ni kitu tahara, wa masjidan, na ni mahala pa kuswalia. Ardhi yote imejaliwa kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni tahara, kwa maana ukipata kuchangukwa na udhu wako, ima ukapata hadathi kubwa au ndogo, basi waweza ukajitoharisha na ardhi, kwa maana turabul ardh, ule mchanga wa ardhini na vile vyenye hukumu ya mchanga, muda wa kuwa umekosa maji au una udhuru wa kuyatumia maji, huwezi kuyatumia maji, basi wewe utajitoharisha na ardhi na itakuwa tahara yako kamili kabisa, hapana shaka. Kwa hiyo imejaliwa kwangu mimi ardhi ni tahara, wa masjidan, na ni mahala pa kuswalia. Popote ambapo itakudiriki wewe swala, hata kama hakuna msikiti, sipana ardhi, basi maadamu ardhi iko hapo, ni mahala pa kuswalia, pafaa kuswalia. Ila aiwa iko riwaya hiyo, waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, iko hiyo, lakini lafdhi hili limetanguliza tahara, imejaliwa ardhi kuwa ni tahara na ni mahala pa kuswalia. Kwa hivyo ukidirikiwa na swala, basi si lazima pawe na msikiti hapo ulipo, ardhi siipo, basi utaswali. Allahumma, isipokuwa yale maeneo yaliyovuliwa kwamba haifai kuswalia katika maeneo hayo, kama pale mahala wanapolala na kuamkia ngamia, kadhalika alhammam, vyooni, mahala pa kukidhi haja, na maeneo kadha wa kadha yaliyovuliwa, haya yatakuwa na ushahidi wake maalum. Kadhalika hilo ni jambo la ngapi? La nne. Jambo la tano, wa ursiltu ila alkhalqi kafatan, na nimetumilizwa kwa viumbe wote. Wa ursiltu ila alkhalqi kafatan, na nimetumilizwa kwa viumbe wote. Manabii kabla yake walikuwa wanatumwa kwa mataifa maalum na kwa watu maalum. Ama da'wa ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni da'wa ya mataifa yote, itakiwa watu wote wafuate Uislamu wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khutima biyan nabiyun, na wamehitimishwa kwa sababu yangu mimi manabii. Unaweza ukasema wamehitimishwa kupitia mimi manabii, kwa maana hakuna nabii mwingine ajaye baada ya kutumilizwa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fahuwa khatamu nabiyin wal mursalin, yeye ndiyo hitimisho la manabii na mitume. Wa hadha huwa almu'taqad as-sahih, tofauti na wanavyodai makadiani. Wa an Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma, hadithi nyingine inayotaja mambo maalum kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na kutoka kwa Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أي كمتوم صلى الله عليه وآله وسلم أمي سيما أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. تمنا سيما نمبيوا متانو كتك مامو أي خمسة خصال أعطيت خمسا nimepewa matano katika mambo, lam yu'tahunna ahadun qabli, hajapatapo kupewa mambo hayo yoyote kabla yangu. nusirtu birru'bi masirata shahri, nimenusuriwa kwa woga kitambo cha kusafiri mwezi mzima. Nusirtu birru'bi, nimenusuriwa kwa woga, woga huu unawapata maadui. Masirata shahri, kitambo cha kusafiri mwezi mzima, kwa maana ya kwamba ikiwa mji anaoelekea Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa ajili ya jihad, ili afike atembee mwezi mzima ndio afike huko, basi hao watu wa huo mji tayari mikojo ya watoka huko kihoro wakitetema kwamba anakuja. Woga unawaingia maadui walio mbali kwa masafa kama haya. Yatakuja maelezo mazuri hapo chini. Al-Hafidh Ibn Hajar kaeleza vizuri maana ya hadithi hii, na haina maana kwamba walio masafa marefu yaliyo zaidi ya mwezi basi hawapati uoga wakipata habari za kufika Mtume huko kwao. La, umetaja mwezi kwa sababu ndiyo miji iliyokuwa ya mbali zaidi ambayo alikuwa akifika Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na jeshi lake. Lakini inawezekana watu walio mbali zaidi wakipata habari za Mtume wa sallam nao wakapata woga. Naam. Waju'ilat liya al-ardu masjidan wa tahuran. Naona riwaya hii ya Jabir imetanguliza msikiti, riwaya ya Abi Huraira imetanguliza ardhi, na imejaliwa kwangu mimi ardhi ni mahala pa kuswalia na ni tahara, ni kitu unaweza ukajitaharishia. Fa ayyuma rajulin, kwa maana na mtu yoyote yule, na mtu yoyote yule, min ummati, katika watu wa umma wangu, adrakatuhu salatu, ambaye imemdirikie swala, yuko njiani huko mwenyewe, umefika muda wa kuswali, ikawa hana maji ya udhu au hawezi kutumia maji kwa udhuru aliokuwa nao, na pengine sehemu aliyoko kila akiuliza hakuna msikiti. Usiseme basi ndio hivyo tena, jamani, maji hakuna, misikiti nayo hakuna. Umma huu bwana, ardhi yote ni msikiti na ardhi yote ni tahara. Mtatayamam, mtatafuta mahala kwenye ardhi, mtaswali. Kwa hivyo fa ayyuma rajulin, na mtu yoyote ambaye, fa ayyuma rajulin min ummati, na mtu yoyote katika watu wa umma wangu, adrakatuhu salatu, ambaye imemdiriki yeye swala, faliyusalli, basi na aswali. Anaendelea, wa uhillat li alghanaim, na zimehalalishwa kwangu mimi ngawira, walam tahilla li ahadin qabli, na hazikuhalalika kwa yoyote kabla yangu, yoyote katika manabii na wafalume waliotangulia huko hawakuhalalishiwa hizo ngawira. Walam tahilla li ahadin qabli, na hazikuhalalika hizo ngawira kwa yoyote kabla yangu. Wa utitu shafa'ata, na nimepewa shafa'a. Qala ahlul ilm, shafa'a hapa ni ash-shafa'atu al-uzma, ni ile shafa'a kubwa ambayo ataileta kwa ajili ya watu wa mawqif, lifasli al-qada wal-hisab. Wengine katika ahlul ilm wanataja kuna shafa'ati nyingine kadha wa kadha ambazo ni maalumu tu kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ama hii ash-shafa'atu al-uzma ndiyo kiongozi hasa, lakini kuna ile shafa'a kuna ule uombezi wa kumuomba Allah baada ya kuwahukumu watu. Kuna kundi hili la peponi na jingine la motoni. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam atafanya shafa'a li ahli aljanna bi an yadkhulu aljanna, atamuomba Allah shafa'a waombea watu wa peponi waingie sasa katika pepo. Na kuna shafa'a ya ahlul kaba'ir min almuwahhidin, na kuna shafa'a ya mtume ya kuwaombea wale wenye madhambi makubwa katika watu waliokufa na tauhid, watolewe motoni baada ya kusha kuadhibiwa kwa sababu ya madhambi walionayo. Wako katika wanawachuoni wasema ziko shafaati nyingine ambazo ni maalumu tu kwa mtume sallallahu alaihi wa sallam, hawana wengine. Lakini iliyo dhahiri zaidi kwamba shafaa maalumu kwa mtume sallallahu alaihi wa sallam tu ni ash-shafa'atu al-uzma. Kwa hivyo wa u'titu ash-shafa'a wa kana an-nabiyyu yub'athu ila qaumihi khassatan, na alikuwa mtume anapelekwa kwa jamaa zake maalumu tu, kama watu wa kabila lake ni hao tu kabila lake, au watu wa taifa lake ni taifa lao tu. Ilikuwa manabii wanatumilizwa hivyo, wabu'ithu ila an-nasi ammatan, na nikatumilizwa mimi kwa watu wote. Idhan min famin khasaisi nabiina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Sheikh anasema miongoni mwa mambo maalumu ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la kwanza tasoma hilo tutaishia hapo, annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hakika yeye mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, u'tiya jawami al-kalim, amepewa kusanyiko la misamiati. Wengine wanasema hivyo kama taqaddama, kama ilivyotangulia fi hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu qariban, kama ilivyotangulia katika hadithi ya Abi Huraira iliyopita hivi punde tu. Wa dhakara ba'dhu shurahi, wametaja baadhi ya washereheshaji waliosherehesha sunna, anna jawami al-kalim, kwamba maana ya hii jawami al-kalim an yatakallama kalimatan, ni yeye kuzungumza neno moja tu, au jumlatan, au sentensi moja tu, wa yadkhulu tahtaha al-kathir min al-maani al-azimati al-jamila, na ikawa yanaingia chini ya sentensi hiyo au neno hilo mengi katika maana, kwa maana zikaingia maana nyingi, yakaingia mambo mengi katika maani, katika maana zilizokuwa kubwa, zilizokuwa nzuri, kapewa mkusanyiko wa maneno. Na hilo utalibaini ukiisoma sunna ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ukaangalia maneno yake na zile khutab zake. Hichi ni kipaji kapewa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na amehusishwa nacho. Wako baadhi ya manabii hawakuwa na kipaji hichi, bali wengine hawakupewa ufasaha, waliwahitajia watu wa kuwasaidia kufanua maneno yao, kama vile Nabiullah Musa alaihi salam hakuwa fasaha, bali alimhitajia ndugu yake Harun ambaye alikuwa ni mfasaha zaidi kuliko yeye kwa kuzungumza. Lakini mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapewa ufasaha na ufupishi wa maneno. Tayib, hebu weka nukta hapa. Kesho insha Allah taala Jumatatu ndio siku ya darasa yetu, leo tumedokoa itaendelea namba mbili hapa katika kusherehesha hizo khasais za mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tutakwenda ila masha Allah mpaka hapo Allah atapo tuwafikisha kufika. Naktafi bihadha alqadri insha Allah taala. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.